Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Haber akışınızı tararken koronavirüse dair bir mesaj okudunuz. Bu mesaj sizi nasıl hissettirdi? Kızdınız mı? Üzüldünüz mü? Yoksa şoke mi oldunuz? Bilgi kirliliğini yaymanın yolu duyguları harekete geçiren mesajlardan geçer. Paylaşmadan veya cevap yazmadan önce bu mesajların kaynağının kimler olabileceğini, bunların kimlerin işine yarayabileceğini veya kimlerin bundan zarar görebileceğini düşünün. Tıklamadan önce iki kere düşünün. Paylaşmadan önce iki kere düşünün. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Efendim, biz evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız her zaman olduğu gibi bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hatice ve Engin Özaydın arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün program konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, sizler de hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, Okan Hocam şu anda herhalde Bursa'dasınız ve gene arazi çalışmaları için Bursa'ya gittiniz herhalde, evet, değil mi? Evet, başladık nihayet uzun bir ev hapsinden sonra. Aa, çok güzel haber bu. Evet. Yeniden arazilerinize kavuştunuz. Evet evet. Biraz yakın yerler, yavaş yavaş giderek uzak yerlere. Çok güzel. O zaman bundan sonra programınız herhalde çok belli ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki incelemelerinizi yapacaksınız. Hocam, biz son depremleri size danışmak istiyoruz. En son Marmaris'te başlayalım, değil mi Elvan? Elvan Marmaris'te. Bir kısa ne yaşadınız Elvan? Teşekkürler. Bayağı hissettik esasında. Evet. Fena bir deprem. Yani 5,5. Onun ötesini salıyorum. İvme değerleri falan da yüksek. Onu siz de detaylı anlatırsınız belki ama yani çok hızlı sürdü. Fakat benim açımdan hani bunca yıldır bu depremlerle ilgili işte programlar falan yapıyoruz. Türkiye'de oluşmuş en derin depremlerden bir tanesi gibi gözüm yani okuduğum bilgiler öyle. 5 kilometre. Evet, onun için hani ilgimizi de çekti. Sizi dinleyelim hocam. Şöyle bizim aslında şöyle Akdeniz içerisinde bir hattımız var. Bu Hatay'da aslında Amik Ovası'ndan başlar, Kıbrıs'ın güneyine uzanır, Kıbrıs güneyinden Antalya açıklarına ve oradan Rodos'un güneyine kadar gelir. Rodos'un güneyinden bir kol Karayel'e doğru, Fethiye, Burdur'a doğru uzanır. Bir kol da Rodos'un güneyinden geçtikten sonra Girit'in güneyine, Yunanistan'ın en güneyinin de güneyinden geçtikten sonra Adriyatik Denizi'ne kadar uzanır. Burası bir dalma kuşağıdır. Akdeniz'in tabanı burada Anadolu'nun altına dalar. Bunun en hızlı olduğu yerlerden bir tanesi Girit-Rodos civarları. Kıbrıs civarı daha sakindir. Çok fazla deprem üretmez. Ama özellikle batıya doğru geldiğimizde Girit Adriyatik Denizi arası önemli depremler üretmiştir. Burada bilinen en büyük deprem de Girit açıklarında olan 365 yılında olan depremdir. 8,5 ya da biraz daha üzeri tahmin edilmektedir. Ve ciddi anlamda Akdeniz'de önemli bir tsunami ortaya çıkarmıştır. Bizim işte geçen hafta olan Marmaris depremi dediğimiz şey aslında ta Rodos'un güneyinden gelen Türkiye'nin altına dalan ve bir ucu olasılıkla ta Selanik'e kadar uzandığı tahmin ediliyor. Dalan levhanın 60-65 kilometre derinlikte oluşturduğu bir fay. Fay çözümleri biraz problemli. Bazılarında sıkışmalı, bazılarında tartılı, bazılarında ikisinin birleşimi olan çözümler var. Ama olasılıkla sıkışma bileşeni egemen olan, belki kısmen doğrultu atımı da olabilen bir fay olarak görülüyor. Tabii 5,5 orta büyüklükte bir deprem ama derin olması nedeniyle geniş bir alanda hissediliyor. Fakat yerleşim birimlerine olan uzaklığı da tabii bir avantaj. Sanıyorum bu nedenle kayda değer bir hasar ortaya çıkmadı. Dün baktığımda herhangi bir hasar olmadığı belirtiliyordu. Varsa bile oldukça kısıtlı sayıda hasarla atlatılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu deprem aslında akla Fethiye depremini de getiriyor. Tam bunun üzeri değil ama Fethiye'de 1957'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Yine o hattın devamı Burdur. 1970-71'lerde önemli depremlerin olduğu bir kuşak. Ama bu derin olmasıyla o sözünü ettiğimiz Fethiye Burdur'dan ayrılıyor. Fethiye Burdur kuşağı daha sık. Genellikle 10-12 kilometrelerde deprem üreten bir kuşak. Geçmişte büyük bir deprem ve tsunami oluşturmuş. Dediğim gibi 365 bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bir de Rodos'ta 1800'lü yıllarda, 1810 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem var. Tesadüf benim Rodos'la ilgili yeni bir makalem MTA dergisinde yayınlandı. Ben orada bu depremler nedeniyle Rodos'un güney kıyılarının nasıl yükseldiğini anlatıyorum. Ve onu da Hatay'daki kıyılardaki yükselmelerle tanımlıyorum. Henüz tam basılmadan ancak ön baskıları izlenebiliyor MTA dergisinde. Aa, çok güzel. Bunu mutlaka izlememiz lazım. Efendim? Bunu mutlaka okumamız lazım hocam. MTA dergisine girerek. Evet. MTA dergisi baskıda olan makaleler içerisinde. Orada ilginçtir. Yani oraya ben geçen yaz tatil amacıyla gitmiştim ama saha çok enteresan gelince tatilde hanımı yalnız bırakıp biraz çok güzel hikaye bu. Yapı. Bu hocam mesleki deformasyon mu diyoruz buna? Efendim? Mesleki deformasyon mu diyoruz? Evet, şöyle orada kıyı yükseliyor. Kıyı yükseldikçe kıyıdaki dalga izleri de yükselmiş oluyor. Denizden plaj çökellerini görebiliyorsunuz. Bir de orada yaşayan canlılar var. Böyle kaya oyarak içinde yaşayan canlılar. Onların denizden onlarca metre yukarıya çıkmış olduğunu görüyorsunuz. Bunların tabii her bir yükselme bir depreme karşılık geliyor. Ve aşağı yukarı işte milyonlarca yıldır orada yükselen bir kıyı, bir kayıp var. Bu da işte o dayıklıkların derinliği sektiğimiz kuşağın üstünde alttaki sürekli dalıp sıkıştırdığı için yükselen bir bölgeyi temsil ediyor. Tabii Marmaris tek değildi. Mart'tan bu yana yanılmıyorsam 7 tane deşin üzerinde deprem yaşadık. Saruhanlı bölgesinde bir deprem oldu ondan önce. Saruhan'la aslında yılbaşından bu yana deprem fırtınasıyla özellikle Kırkağaç ve Akhisar civarında kendini hissettiren bir ve yöre halkını oldukça korkulu günler yaşatan bir etkinlikti. Bu yavaş yavaş sönümleniyor derken bu defa güneyinde Saruhanlı'da bir deprem ortaya çıktı. O bölgenin yapısı da aşağı yukarı Akhisar'dan başlayan, güneyde Göl Marmara'ya kadar uzanan 3 tane büyük fay var. Bu 3 büyük fay üzerinde ortaya çıkan bir hareketti. Ve yine etkisi oldukça fazla oldu. Çünkü o yöre oldukça zemin açısından alüvyon olan bir bölge, zayıf zeminlerin olduğu bir bölge. Nedenle de hem depremin sığ olması, 7,5 kilometre derinlik verilmişti, hem de zeminin zayıf olması nedeniyle o yörede hasarlar ortaya çıktı yapılarda. Tam olarak sayıyı şu an bilemiyorum ama oldukça fazla geniş bir alanda az da olsa hasar ortaya çıktı ve panikle bazı vatandaşlarımız da kendilerini aşağıya attılar duyduğum kadarıyla. Tabii Saruhanlı ve Manisa, Saruhanlı ve Marmaris'den de önce olan yine benzeri depremler var. Van'da olan bir deprem var mesela. Van'daki deprem de hatırlarsanız geçtiğimiz ayda orada olan Saray ve İran'da Hoy kentinde olan bir deprem vardı. İki tane daha doğrusu peş peşe 5.8 ve 6'ya yaklaşan iki deprem. O iki depremle Van arasında, o iki depremin odağıyla Van arasında olan bir depremdi. O da oldukça fazla hasar yarattı. Özellikle Erkekgöl çevresi ve Saray ilçesi civarında hasarlar ortaya çıktı. Velhasıl böyle biraz deprem açısından aktif bir dönem yaşadık, yaşıyoruz da bilmiyoruz ne kadar sürecek tabii. Ama 5-5,5 gibi depremlerde hasar görmemiz aslında önemli. Bu depremlerden çok, bu tür bir depremde hasar görmememiz lazım. Hele Türkiye gibi bir deprem ülkesinde 5-5,5 depremlerden hasar görülmesi gerçekten hazırlıklı olmadığı önemli bir işaretçisi olarak değerlendirilebilir. Evet. Hocam ben şimdi sizin makalenizi buldum. MTA dergisi diye aradığımız takdirde internette dergiye ulaştığımızda orta blokta kabul edilen baskıda olan makaleler bölümü var. Orayı tıkladığımızda sizin makalenize ulaşmamız mümkün olabiliyor. Eski kıyı çizgilerinin belirlenmesinde kullanılan bazı kriterlere Türkiye ve Rodos Adası'ndan örnekler başlıklı bir makale. Evet, yani dinleyicilerimiz ilgilenen... Makalede aslında güzel şekiller var fakat şu andaki baskıda şekilleri koymamışlar. Bir süre sonra şekilleriyle beraber. Evet, demek ki bir sonraki dergide tam yayınını göreceğiz herhalde, evet, değil mi? Evet, basılmış olacak. Evet. Elvan, senin bu Marmaris depremine ilişkin sorun var mı acaba? Ben şeyi merak ediyorum Okan Hocam. Şimdi o kadar uzun bir bölgeden bahsettiniz ki bu fayın uzunluğu konusunda bilgi var mı elinizde? Valla yani bu fay aslında tek bir fay değil, bir kuşak olarak geçiyor ama sanıyorum 2000 kilometre üzerinde. Tam olarak ölçmedim ama 2000 kilometreyi geçer söyledim. Tabii bunun aslında devamı da var. Bunun devamı geçmişte bir okyanus kapanmış ve bizim sütür dediğimiz Arap Levant'ta Anadolu çarpışta kuşak ediyor. Hep programlarımızda söylüyoruz o kuşak aslında Türkiye'deki depremlerin temel nedeni. Yani Arap levhasının gelip Anadolu'ya çarptığı yer. Eskiden Arap Yarımadası ile Anadolu'nun arasında da tıpkı bugün Afrika ile aramızdaki Akdeniz gibi hatta çok daha geniş, binlerce kilometre, 2000 kilometre genişlikte bir okyanus vardı ve bu okyanus zaman içerisinde kapandı. Akdeniz bunun kalıntısıdır. Yakın bir jeolojik gelecekte, tabii insanoğlu bunu görür görmez o ayrı ama jeolojik zamanlarla bizim zamanlarımız biraz farklı. Yakın bir jeolojik gelecekte Akdeniz tümüyle kapanacak. Afrika, İtalya, Yunanistan, Türkiye hepsi tek bir karanın parçası olacaklar. Bu belki hani 5 milyon yıl sürebilir, belki 10 milyon yıl sürebilir ama bugünkü levha değişmediği sürece gelecekte bu ülkelerle tek bir kara hali. Evet, bu yer bilimcilerinin yakın geleceği olan zaman ölçüsü de oldukça uzun bir dönemi kapsıyor hocam. Evet, aslında sadece uzun değil. Mesela depremle de uğraşıyoruz. Deprem saniyenin içerisinde oluyor. Volkanla uğraşıyoruz. Volkan içerisinde, günler içerisinde ortaya çıkıyor. Ama jeolojik olaylar milyarlarca yıldır, yani bugün bilinen en az 4.7 milyar yıldan bu yana bu levha hareketlerinin etkili olduğunu, depremlerin, volkanların dünya üzerinde hep var olduklarını ve bu sayede de dünyanın bugünkü haline geldiğini biliyoruz. Evet. Elvan, sende bir soru var mı? Ben şeyi soracağım. Şimdi epey bir zamandır bu virüs nedeniyle pek takip etmiyoruz. Yayınlarda sizinle de şey yapamadık, temas kuramadık tabii bu nedenle. Ama işte Antakya açıklarındaki deprem vardı. Ondan sonra Girit Adası açıklarındaki bir takım depremler vardı. Ondan sonra işte Marmaris depremi oldu ve sanki o bölgede geçmişe oranla daha hareketlilik arttı mı, yoksa biz son zamanlarda daha fazla ilgilenmeye başladık orayla? Yani biraz hareketlilik var tabii. Şöyle istatistiklere bakacak olursanız, onu da aslında söyleyelim. Çünkü çok sık sorulan bir soru çünkü. Kandilli Rasathanesi'nin web sayfasında her yıl hangi büyüklükte ne kadar deprem olduğunu, hani merak eden arkadaşlar kolaylıkla bulabilirler. Orada yıl bazında her yıl kaç tane deprem oldu, nerede oldu, kaç büyüklükte oldu, bunlar var. Şimdi bunlara uzun vadeli bakılacak olursa depremlerin zaman zaman yıl bazında biraz arttıklarını, zaman zaman biraz azaldıklarını görüyoruz. Bunlara dayanarak biz bir genellemeler yaparak işte hem bu yıl şu kadar deprem oldu, bu kadar daha olabilir diyoruz ama bunun her zaman çizgisel olarak gittiğini, her zaman tutarlı olduğunu söylemek zor. Doğa düzgün davranmıyor. Zaman zaman levhalar ya da hareketleri hızlanıyorlar, zaman zaman duruyorlar. Yıl bazında istatistik yapacak olursanız bazı yıllar bu nedenle arttığını, bazı yılda azaldığını görebiliyoruz. Söylediğiniz kuşakta, evet, Hatay'da bir deprem oldu. Hatay gibi karaya ilk çıktığı bölge ve orada gerçekten önemli bir deprem tehlikesi var. Hatay ili fay üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Ve Hatay'da gerçekten geçmişte çok büyük depremler olmuştur. Şimdi bir deprem var. Tevat 250 çünkü o dönemde bir olimpiyat yapıldığını ve bütün halkın, o zaman Roma burada toplanmış olduğu ve neredeyse canlı kimse kalmadığına dair tarihi kayıtlar vardır. Bunun yanı sıra da çok fazla Hatay çevresi önemli faylarla sarsılmıştır. Çünkü Hatay aynı zamanda Doğu Anadolu fayı ve Ölüdeniz fayı dediğimiz dünyadaki en büyük faylar bunlar. En büyük faylar arasında onların birbiriyle kesiştiği kritik bir noktada yer alıyor. Hatay'ı söylemişken önemli bir konuya da aslında değinmek isterim eğer vaktimiz varsa. Var hocam, buyurun. Türkiye'deki şehirlerin belli bir kısmı ve ilçelerin belli bir kısmı aktif fay üzerinde otururlar. aktif fay üzerinde oturan bir yapının, Nuray Hocam belki çok daha iyi söyleyecektir benden, aktif fay üzerinde oturan tabanın temeli birkaç metre ya da 5 metre sağa sola ütelenen ya da aşağı yukarı hareket eden bir yapı için ekonomik olarak yapılabilecek bir şey yoktur. O nedenle çok uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konu var. Aktif fay yasası çıkartılsın. Yani fayların üzerinde yerleşimi yasaklansın ve fayların kenarında her bir fayın kendine özgü çalışma yapılarak yerleşim sınırlandırılsın. Mesela fayın 5-10 metre yakınına ev kurmayalım. İnşa etmeyelim oraları. Oralarda açık hava parkları, yeşil alanlar vesaireler yapalım diye. Ve bu konuda da gayretler var aslında. Bir fay yasasının acilen çıkartılması ve bu tür yerleşim birimlerinin gözden geçirilerek aktif fay üzerinde kalan kesimlerinin bir miktar boşaltılması, oradaki nüfusun azaltılması, yapılaşmanın kaldırılması yönünde. Bu çok önemli bir konu ve Türkiye'de Hatay'ı söylediğiniz için aklıma geldi. Hatay örneğin içerisinden fay geçen bir şehirdir. Denizli içerisinden fay geçen bir şehirdir. Bunun gibi aslında bir sürü şehirlerimiz var. Hocam bu yasa çıkarsa çok kısa sürede Türkiye'deki aktif fay haritası değişir. Biliyorsunuz Değirmendere'de başka yer Tuzla civarlarında fayların yeri değişti. Yani fay yerini değiştirmeyi tercih ediyoruz yerleşim birimini değiştirmekten. Evet, öyle bir sorun var yani. Evet, geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Evet. Belediye başkanları orada fay yok ben biliyorum böyle fay mı olur diyerek bu konuda uzmanlıklarını ifade ettiler birkaç kere. Doğru. Hocam ben arada sesin telefonun sesi kesiliyor da şeyden bahsettik mi? Karlova depreminden. Evet, ondan bahsetmedik aslında. Karlova da tabii bu geçtiğimiz ayda ortaya çıkan önemli bir olaydı. Karlova önemli bir bölge şu açıdan. Türkiye'nin baş belası olan iki tane önemli fay. Bir tanesi Kuzey Anadolu fayı, bir diğeri Doğu Anadolu fayı. Bu ikisinin birbiriyle kesiştiği bir yer. Buranın doğusunda da 1976 Çaldıran depremini yaratan fay bulunuyor. O nedenle Karlıova bir üçlü eklem olarak düşünülüyor. Bu üç önemli fayın birbiriyle kesiştiği ve Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının başladığı nokta olarak belirleniyor. Şimdi burada baktığımız zaman deprem tarihine hepimizin bildiği Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük depremi 1939 Erzincan depremi. Onun biraz daha doğusunda Karlıova'ya geldiğimiz zaman 1949 Kargapazarı depremi var. Yine 1992'de Erzincan depreminde Erzincan'ın çevresinde küçük bir fay parçası kırılmıştı. Olan deprem de Karga Pazarı segmenti dediğimiz fay parçasının en batı ucunda. Batı ucu bizim için problemli bir yer. Daha önce de programlarımızda birkaç kere konuşmuştuk. Kuzey Anadolu fayı üzerinde kırılmamış iki nokta var. Bunlardan bir tanesi Marmara Denizi. Meşhur İstanbul depremini oluşturmaya namzet. İkincisi ise yedi su segmenti dediğimiz Erzincan Ovası'nın doğu ucundan başlayan yedi su ilçesine kadar gelen ve 7.2 büyüklüğünde kırıldığı takdirde deprem üreteceğini tahmin ettiğimiz bir fay. Bu fay üzerinde uzun bir süredir deprem olmuyor. 1600'lü yıllarda ve 1700'lerde depremler var. Ama sonrasında deprem yok. 1784 yanılmıyorsam son depremi. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayındaki bu iki kırılmamış parça önümüzdeki süreç içerisinde kırılacaktır. Yedi su fayı işte bu depremi üretmeye adaydır. Karlıova depremi olunca tabii Ben hemen yedi suyu aradım oradaki tanıdıkları açıkçası. Aman bir şey var mı diye. Ama olan deprem daha doğudaydı. Fakat burası tehlikeli bir bölge. Yedi su sayı. Hatırlayacak olursak 2003'te Bingöl'de Çeltik suyu depremi olmuş. Bir yatılı okul çökmüş ve çok sayıda öğrenci ve bir öğretmenimiz can bitirmişti orada. 2005'te yine Karlova'da Mart ayında iki tane 5.7-5.9 deprem vardı. Bu da şunu gösteriyor. Bölge çok sık deprem üreten bir bölge. Bunlar genellikle altının altında ama zaman zaman daha büyük depremlere, örneğin 1971 Bingöl depremi gibi, 1976 Çaldıran depremi gibi, 1949 Karga Pazarı depremi gibi 7'nin üzerine çıkan depremleri de burada görmek mümkün olur. Evet, benim elimde bir tarihi kayıt var hocam. Bingöl Karlova arasında en son 1866'da olmuş. Sonrasında da 1874, sizin de dediğiniz gibi 1875 yıllarında da 6 ve 7 büyüklüklerinde depremler olmuş. En sonunda 1893'te bir deprem var. Aradan da bayağı ciddi bir süre geçmiş. Nuray Hocam, sizin biraz önce Okan Hoca'nın söylemiş olduğu bu fayın üzerinde veya yakınındaki il ve ilçelere ilişkin öneriyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Evet, tabii bu konu aslında çok uzun zamandır konuşulur. Hatta hatırlıyorum, Okan Hocam eski programlarımızın birinde de bunun üzerinde durmuştu. Bu tabii önemli bir problem. Gerçi zemin koşulları da burada çok önemli. Mesela zayıf zemin koşullarında sağlam zemin koşullarına oranla fay kırığının yapılar üzerindeki etkisi farklı olabiliyor. Ama genellikle tabii mesela hatta etkinin az olduğu durumlar da var. Yani bu bayağı ciddi çalışmalar var. Hatta sanıyorum Değirmendere'deki kırık üzerinde benim de yakın bir dostum olan Profesör Gazetas, Yunanlı, Atina Üniversitesi'nden çok ilginç bir çalışma yapmıştı onunla ilgili. Ama tabii genel olarak konuşulursa, yani bu bir takım istisnai durumlar dışında, Okan Hocam haklı, bunları özellikle Hatay'da olduğu gibi belirlemek ve ona uygun tedbirleri almak gerekiyor. Yani bu ciddi bir sorun tabii ve tabii hocamlar daha iyi biliyorlar, yani kendisinin de ifade ettiği gibi Anadolu'da pek çok şehir, kasaba fay üzerinde veya faya çok yakın, bunların açıkça belirlenmesinde fayda var gayet tabii. Evet. Okan Hocam, size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Ben de teşekkür ediyorum. Yani şunu söylemek lazım. Örneğin gelişmiş ülkelerde, Kaliforniya'da, Japonya'da fay yasaları vardır. Ve insanlar yerleşimi planlamadan önce bu fay yasalarından izin almak, fay yasalarının kurallarına uymak ve ona bağlı olarak geliştirilmiş imar planlarına mutlaka uymak zorundadırlar. Bunu eninde sonunda bizim de yapmamız lazım. Ama özellikle hasar görmeden önce yapmak, hasarın ortaya çıkmasından önce yapmak doğrudur. Bakın mesela Gemlik ilçesinin için böyle bir karar alınmıştı. Gemliğin içerisinden fay geçiyor ve Gemlik boşaltılacak diye medyada da uzun süre haber olmuştu. Ama şu ana kadar herhangi bir faaliyet maalesef ortaya çıkmadı. Bunlar önemli sorunlar. Sadece yapısal olarak bunları çözmek mümkün değil. Çok ciddi anlamda da ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunları bütüncül olarak düşünmek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Konu, aynı konu hocam, nehir yataklarında, dere yatakları içinde ve çığ tehlikesi olan yerlerde evet. de söz konusu. Yani deprem dışında da ciddi doğa olaylarıyla ilgili tedbirlerin alınması ve buralardaki konut yapımının veyahut da bina yapımının da mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz size. Arazidesiniz ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. İyi hocam yayınlar, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, programımızın birinci bölümünde Okan Tüysüz hocamızdan son depremlere ilişkin bilgileri aldık. Oldukça da detaylı bilgiler edindik. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Okan Tüysüz hocamızdan son depremlere ilişkin bilgileri aldık. Nuray Aydınoğlu hocam ve Elvan Cantekin'le programda birlikteyiz. Evet, programımızın ikinci bölümünde hocam sizden bazı bilgiler almak istiyoruz. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçedeki deprem risklerine ilişkin ayrı ayrı broşürler çıkarttı. Ve bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi tarafından 2018 yılında yapılmış olan ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine 2019 yılında teslim edilmiş bir araştırmaya dayalı, oldukça teknik detaylarla dolu bir araştırma. Sizin bu konuda tespitlerinizi dinlemek istiyoruz hocam. Buyurun. Evet. Şimdi dediğiniz gibi bu çalışma aslında belediye tarafından tabii Kandili'deki arkadaşlarla işbirliği halinde hazırlanmış. Daha ziyade bu sözünü ettiğimiz 2019'da yayınlanan çalışmanın, aslında çalışma sanıyorum 2018'in sonunda hatta bitmişti. Ama kamuoyuna o zaman açıklanmadı. Daha sonra açıklandı ama tabii genel olarak açıklandı. Şimdi ilçe bazında çok ayrıntılı haritalarla ve tablolarla ve her ilçe için hazırlanan birer broşür şeklinde ya küçük kitapçık şeklinde, ki bunlar belediyenin ilgili web sayfasından PDF formatında indirilebiliyor. Bu ben şöyle değerlendiriyorum bu çalışmayı. Yani bu genel hasar tespit çalışmasının sonuçları hakkında halkı bilgilendirme amaçlı oldukça kolay izlenebilen bir çalışma. Tabii bu kitapçıkların içinde az da olsa biraz teknik bilgi var. Yani normal bir vatandaş onları anlamayabilir veya meraklıysa bazılarını anlayabilir, bazı özel konuları. Ama önemli değil. Yani onlar da yani kitapların bütünlüğü bakımından kitapçıkların bence önemli. Sonuç olarak hem ilgili ilçede, mahalle bazında binaların bilgileri veriliyor. Her mahallede kaç tane bina var. Artı bu binaların ki hasar, önemli hasar parametrelerinden biri olan binaların kat sayıları, kaç katlı oldukları yani. Artı bu binaların taşıyıcı sistem tipleri, yani betonarme, yığma, büyük ölçüde İstanbul'da betonarme tabii. Yığma oldukça az, çelik ve ahşap hemen hemen yok gibi. Yani özellikle konut tipi binalarda. Çelik binalar işte biraz endüstriyel yapılarda çelik taşıyıcı sistem olabiliyor. Artı işte binaların yapım yıllarıyla ilgili sınıflandırmalar. Bu da tabii işte binaların hasar tespitinde işte hangi yönetmeliğe göre yapıldığının belirlenmesi açısından yapım yılları da önemli. Artı çok önemli bir bilgi olarak tabii iki önemli bilgi var. Deprem kaynağıyla ilgili, deprem verisiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi deprem tehlikesi analizleri. Yani bu raporda çok ayrıntılı olarak verilen şey kısaca özetleniyor bu kitapçıklarda. Ve 7,5 büyüklüğünde bir senaryo depremi için bu kötümser bir senaryo gibi görülebilir ama ortaya çıkan ivme değerleri çok anormal değil. Yani beklenen ivme değerleri. Çünkü o ivme değerleri de ilçe bazında, hatta mahalleler bazında ayrıntılı olarak verilmiş durumda. Bu iyi bir şey tabii. Yani her mahallede neredeyse veya her küçük bölgede deprem tehlikesinin, yani İstanbul'da bir senaryo depreminde oluşup meydana gelebilecek, depremde meydana gelebilecek ivmelerin büyüklükleri hakkında fikir veriyor. Ve çok önemli bir bilgi, o bizim için, İstanbul için bir çok müspet bir şey. Bütün bölgelerde zemin cinsleriyle ilgili haritalar var. Yani İstanbul'da 1999 depreminden sonra yapılan deprem ve zemin müdürlüğünün çabalarıyla işte ve Japon, özellikle Japon yardımıyla, JICA yardımıyla yapılan en önemli çalışmalardan biri İstanbul'un jeolojisinin ve zemin tiplerinin belirlenmesidir. Bunun için de çok detaylı sondajlar yapıldı, jeofizik ölçümler yapıldı ve bu raporda da, bu kitapçıklarda da yine küçük bölgelerde zemin özelliği olarak bizim en kolay ve sistematik olarak kullandığımız kayma dalgası hızı, ortalama en üst 30 metredeki ortalama kayma dalgası hızı, ki bu yüzeydeki deprem etkisini tanımlamakta kullandığımız ve şartnamelerde kullandığımız temel parametredir. Bu bilgi bizim elimizde İstanbul bazında var. Yani bu çoğu yerde yok. Yani Avrupa'da, Amerika'da bile bu kadar detaylı çalışma yapılan yer olduğunu sanmıyorum, görmedim. Bu bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla meydana gelecek deprem etkileri ve depremin ve zemin koşullarının deprem üzerindeki etkileri de ayrıntılı olarak bu kitapçıklarda izlenebiliyor. Daha sonra sonuç olarak, tabii bu bir tahmin çalışmasıdır, belli kabullere dayalı ve işte kullanılan esas parametreler, biraz önce de belirttiğim gibi, yapım yılı, kat sayısı, yapı tipi, yani taşıyıcı sistem tipi, artı tabii maruz kalacağı deprem ve hangi zemin koşullarında olduğu. Bu parametrelere göre bir takım kabullerle hasarlar tahmin edilebiliyor. Bu tür çalışmalar, daha önceki programlarımızda da aslında bahsetmişizdir. Özellikle 20-25 yıldır bütün dünyada yapılıyor. Biz de ilk çalışmayı 1990'larda İzmir'de bu manada başlatmıştık Kandilli olarak. Daha sonra İstanbul için çalışmalar yapıldı. Biz yaptık. Daha sonra Japonlar JICA çerçevesinde bir çalışma yaptılar ve bunlar devam etti ve nihayet işte bu 2018-2019'da Kandilli'deki arkadaşlarımızın yaptığı son çalışma en güncel çalışma. Tabii bunların şey olması lazım, kullanılan yöntemlerde bir takım yaklaşıklıklar var tabii. Yani burada bu sonuçların %100 doğru olacağı söylenemez. Göz önüne alınmayan bazı parametreler de olabilir. Mesela yapı kalitesi. Şimdi dediğim gibi yapım yılı aynı olan, yapı taşıyıcı sistemi aynı olan, kat sayısı aynı olan yapılar, ne bileyim, İstanbul'da Bağcılar semtinde yapılan bir yapıyla Bağdat Caddesi üzerinde yapılan bir yapının kalitesi arasında herhalde fark vardır diye düşünüyorum. Yani bunlar tabii dikkate alınamıyor. Yani bu bunları, çünkü ancak ayrıntılı çalışmalarla bunlar dikkate alınabilir, ki ben şimdi birazdan ondan da bahsedeceğim kısaca. Ama ne olursa olsun bu çalışmalar mertebe olarak, kabaca da olsa, maruz kaldığımız riski, olası can kayıplarını, hasarları, tabii artı onu da söylemem gerekiyor. Altyapıyla, altyapı hasarlarıyla ilgili de bir çalışma var burada. Yani doğal gaz, temiz su ve atık su hatlarında olabilecek hasarlarla ilgili tahminler de var. O da çok önemli. Ama tabii esas bizi şey yapan can kaybı, bina hasarı ve can kaybı. Burada tablolarla, bu kitapçıklarda her mahallede meydana gelecek hasarlar çok ağır, ağır, orta, hafif olmak üzere her mahallede sayısal olarak veriliyor tablolar halinde. Evet, bina artı, sayıları olarak veriliyor. Bina sayıları olarak, evet. Artı meydana gelebilecek can kayıpları ve yaralanmalar da aynı şekilde, yani vefat sayıları artı işte ileri hastane tedavisi gerektiren yaralı durumları, hafif yaralı vesaire. Bunlar da aynı şekilde tablolar halinde ayrıntılı olarak veriliyor. Yani vatandaşlar bunlara bakarak aslında bulundukları bölgede, mahalle bazında ne mertebede bir risk altında oldukları hakkında ortalama bir fikir sahibi olabilirler. Bu mutlaka o sayıların gerçekleşeceği anlamında değildir. Bu çalışmaların amacı zaten ortalama bir fikir vermektir. Çünkü düşünün, yani İstanbul'da 1 milyon 200 bine yakın binada tek tek inceleme yapılmadan daha kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Şimdi hocam, o biraz... şeye geçmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çevremde bu broşürleri özellikle kendi bulundukları ilçeler açısından inceleyenlerden gelen önemli bir soruya çok net bir yanıt verdiniz. Çünkü bu hangi parametrelerden, hangi verilerden hareket edilerek bu tespitlerin yapıldığına ilişkin ayrıntılı bir detay verdiniz. Şimdi orada yıkılacak olan binalar, işte ağır hasar, orta hasar, hafif hasar gibi belirlenmiş olan rakamların hep sanki o binalar incelenmiş ve onun sonucunda bu tespitlerin yapıldığı gibi bir anlayış var. Broşürlerde çok net bilgi olmasına rağmen evet, yani size de çok teşekkür ederiz. Çünkü bunlar belirttiğiniz parametrelerden, verilerden hareketle bir projeksiyon ortaya koyuyor raporun tamamı ve o raporun bu efendim dayalı... mertebeyi görme şeyidir. Mertebeyi evet. Görebilme. Evet. Yani mesela diyelim ki Şile'de bakın, Şile'nin raporuna bakın. Bütün tablolar sıfırla dolu. Hiçbir şey olmayacak. Ne can kaybı var, ne hasar var, ne bir şey. Yani mesela bu Şileliler için önemli bir şey. Çünkü Şile evet. Hakikaten faya 60 ila 80 kilometre mesafede, yani fayın uzaklık segmentine bağlı bir yer. Yani ama faya yakın olan bölgelerde daha fazla şey var tabii. Özellikle aslında Avrupa yakası zaten hep bildiğimiz, konuştuğumuz, zaten nüfus yoğunluğu bakımından da çok yoğun olan bölgelerimizde mertebe olarak hasar ve kayıplarımızın daha fazla olması şey oldu. Ama şimdi bu çalışmanın sonucu daha önce de belirtildiği gibi İstanbul genelinde 48 bin çok ağır ve ağır hasarlı bina tespiti yapılmış durumda bu çalışmaya göre. Evet. Ve dediğim gibi bunların dağılımlarında bu raporlarda, bu kitapçıklarda görüyoruz. Ama bu hasar görecek binalar tek tek hangi binalardır? Bunları bu rapor söyleyemiyor. Şimdi bunun için belediye önemli bir ve iddialı bir çalışma başlattı bu yıl itibariyle. Ve bir 2000 şurada not aldım. 11 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde bir akademik danışma kurulu toplantıları yapıldı. Bir akademik danışma kurulu kurdu. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı. böyle bir kurul kurdu. Ve bu kurulda şimdi bu esas olarak bu 48 bin çok ağır ve ağır hasarlı binaların hangi binalar olduğunu saha araştırmalarıyla ve o saha araştırmalarından elde edilen verilere göre analizlerle bunların tespit edilmesi çalışması. Yani hangi binaların gerçekte risk altında olduğunun şey olması. Şimdi bu 48 bin bina tabii büyük ölçüde 2000 yılından önce yapılan binalar çalışmaya göre. Hepsi değilse bile büyük çoğunluğu öyle. Ve İstanbul'da 2000 yılından önce yapılmış 790 bin bina var. Şimdi belediyenin bu bence çok iddialı olan projesi, bu 790 bin binanın verilerinin saha çalışmalarıyla elde edilmesi ve dediğim gibi bu verilere dayalı olarak yapılacak, çok kesin değilse bile ama yine de bir hesaba kitaba dayalı çalışmalarla bunların risklerinin daha kesin olarak bina bazında belirlenmesi ve alınacak tedbirlerin işte yıkım veya güçlendirme veya yeniden yapım şeklindeki önerilerin buna göre şey olması. Bu dediğim gibi iddialı bir proje ve çok uzun bir proje, yani büyük bir çabayı gerektiren 790 bin bina üzerinde en azından her bir binada 1 ila 2 saat arasında zaman ayırmanız söz konusu olacak ki bu bilgiler de yani aslında biraz özetlenmiş bilgiler toparlanmaya çalışılıyor. Çok ayrıntıya girmeye çalışırsanız neredeyse imkansız gibi pratik olmayan sonuçlara varılıyor. Şimdi bu çalışmayı pilot anlamda başlatmak üzere belediye işte bu iki toplantıda bu hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda görüşmeler yapıldı ve evvelki hafta bu daire başkanlığı sözünü ettiğim risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı bu arkadaşların, orada çalışan arkadaşların yaptığı bir raporu komite üyelerine gönderdi. Görüşler alındı ve geçen hafta Tayfun Kahraman, bu daire başkanı gönderildi bu rapor. Burada işte hangi yöntemin kullanılacağı ve belediye kendisine ait lojman ve hizmet binalarında bir takım deneme çalışmaları yaptı belediyedeki arkadaşlar. Onların sonuçları. Dolayısıyla bir yöntem seçildi. Şimdi bu yöntem ilk planda 3 ilçede Avcılar, Fatih ve Silivri'de. Bunlar üçü de riski fazla olan ilçeler. Evet, yüksek risk altında. Temmuz ayı başından itibaren incelenmeye bir pilot çalışma olarak başlayacak. Tabii bu dediğim gibi yani çok şey bir çalışma, işte çalışacak ekip sayısına bağlı olarak ve her bir binada harcanacak zamana bağlı olarak ne bileyim mesela 100 ekip çalışırsa öyle bir projeksiyon yapmışlar arkadaşlar, 100 ekip çalışırsa 4 yılda falan bitebiliyor 790 bir binanın şeyi, en bir saat ayırırsanız her binaya. 2 saat ayırırsanız 2 misli oluyor. Bu biraz tabii şimdi bu pilot çalışmalarla anlaşılacak bu işin mertebesi. Ona göre belki bu veriler nasıl elde edilecek, verilerin kapsamı vesaire, hatta kullanılacak yöntemler tekrar değerlendirilecek. Yani biraz yaşayan bir çalışma olacak. O bakımdan bu pilot çalışmalar bu 3 ilçede gerçekten önemli. Yani şimdi hocam, sizin... Evet, buyurun. Burada bir soru sorabilir miyim? Pardon, sözünüzü kesmiş gibi oldum ama. Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu afet bölgelerinde işte kentsel dönüşümle ilgili olarak yasa çerçevesinde ve o yasaya bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde bu binaların riski tespit ediliyor. orada bir yöntem uygulanıyor. Bu öngörülen şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya atılan yeni yöntem bundan farklı bir yöntem mi, yoksa aynı amaca hizmet ettikleri düşünüyorum. Nasıl olacak benziyor. Peki? O yöntemlerden benziyor. Fakat tabii burada fark şu. Şimdi mesela bu diyelim ki seçtiğiniz herhangi bir binaya dediğiniz gibi bunun bir özel yönetmeliği var. Orada da bir yöntemler var. Bunlar tabii binanın bütün bilgilerinin toplandığı duruma karşı geliyor. Yani bina ile ilgili bütün incelemeler yapılıyor. Tek tek binalar çünkü. Ama şimdi burada yüz binlerce bina söz konusu olunca daha az sayıda datayla daha çabuk toplanabilen ve daha çabuk analiz edilebilen bir yöntem geliştirmek zorunda kalıyor. Yani o yöntemler aynı hassasiyette uygulanırsa bu yüz binlerce bina için işin içinden çıkmak mümkün olmaz. Dolayısıyla yöntem meselesine bir başka programda girsek iyi olacak. Çünkü tabii, ben de bu Zeytinburnu'nda uygulanan eski projeyle ne kadar bağlantılıdır, oradan yararlanıldı mı diye bir soru soracağım, ama her zaman olduğu gibi konumuz bitmeden programın süresi bitti. O nedenle bunu da bir sonraki programımızda ele alalım derim. Hatta belediyeden de arkadaşların katılımıyla bunu gerçekleştirilebilirsek çok iyi olacak. Evet. Tabii çok iyi. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bu hafta burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Kriz zamanlarında ifade özgürlüğünü ve doğru bilgilenme hakkını korumak hayati önem taşır. Özellikle de bilgi kirliliğini önlemek açısından. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.